boję się śmierci, bo jeśli nie ma nic po śmierci, to chcę wykorzystać to życie co do reszty. Nie oszczędzam, jak znowu coś zarobię, niestety, ale nie wydam tych pieniędzy w grobie piję. Tracę zdrowie, chodzę do tych samych klubów, ale to czasem jest takie wyjątkowe. Tak jak to, że ona znowu śpi przy mnie. Czasem seks jest tak pierwszy seks, to takie miłe, ale to kiedyś minie, wtedy kiedy zdechnę. To może być jutro, może być pojutrze, albo jak na karku będę miał 40. Ta, dlatego właśnie chcę żyć i kocham to, chociaż wkurwia mnie ten syf, tak jak tych ludzi stąd, ale wierzę w to, że się stąd wyrwę. Kocham to życie tu, czasem go nienawidzę, wtedy pytam się, gdzie jest Bóg. Wiem to głupie, muszę radzić sobie sam, bo jak umrę, to nie wrócę. Powiedz co, jeśli jutro po prostu gaśnie światło, nie ma nic, wiesz? Musisz na zawsze zasnąć, nie ma nic. Myślę, że czas już brać życie pełną garścią. Trzeba żyć i łapać chwilę, nawet ostatnią. Yo, sprawdź to, ej. Ej, wszyscy jesteśmy stąd, z osiedla jesteśmy stąd, lecz znam tylko kilku, którzy tu próbują zmienić coś, jakoś odmienić los, złapać szansę. Nie chcę tylko pójść do ziemi, chcę pójść do ziemi jako ktoś. Czasem, gdy patrzę wstecz, myślę, że zaraz zniknę, bo zbyt często moje życie jest zbyt szybkie. I gdy patrzę w lustro, widzę egoistę, widzę siebie. Mówią, że jesteś Boże, więc modlę się do ciebie. 7 grzechów głównych, znam z nich kilka. Matka mówi, że zbyt często z życiem igram ja. Mówię, że zbyt często to nas czas dotyka. I zbyt często myślę, że nic nie ma kiedy zdychasz. Często myślę, że to jest możliwe. To wszystko jest mi ciężko jak wszystkim egoistom, bo wiem, że koniec może gdzieś za rogiem czekać. Czas wziąć się w garść i mieć coś z życia za życia. Powiedz co, jeśli jutro po prostu gaśnie światło, nie ma nic, wiesz? Musisz na zawsze zasnąć, nie ma nic. Myślę, że czas już brać życie pełną garścią. Trzeba żyć i łapać chwilę, nawet ostatnią.